คนผู้คบคนสามย่อมเสื่อมส่วนคนผู้คบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆผู้คบคนที่ประเสริฐกว่าย่อมเจริญเร็วเพราะฉะนั้นจึงควรคบคนที่ยิ่งกว่าตนและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่เรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำพุทธพจน์ท่านผู้ฟังมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะคำสอนนี้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองไอ้ที่อธิบายเนี่ยจะเป็นคำพูดของพระมหาไพบูลย์เองนั่นล่ะยกมาบ้างอธิบายบ้างแต่แม่บทเดิมหัวข้อที่จะยกมาอธิบายนั้นก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ว่าจะในหนังสือเล่มใดคลิปวิดีโอคลิปไหนไฟล์เสียงไฟล์ใดที่ท่านผู้ฟังฟังอ่านดูทำความเข้าใจนั้นน่ะถ้าใจมันถูกดีจริงๆนะมันต้องมาจากต้นฉบับต้องมาจากที่พ่อของเราคือพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกไว้อย่างดีแล้วตัวท่านนั้นทำเป็นตัวอย่างในการที่จะให้ศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่าเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยหาคนที่จะเสมอเหมือนไม่ได้เลยว่าในสังสารวัฏนี้ในจักรวาลนี้ในโลกนี้จะมีใครที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่เสมอด้วยพระองค์เนี่ยไม่มีแต่ว่าที่ว่าไม่มีเนี่ยท่านฟังเพราะว่าพยายามทำมันดีคือเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อถอยไม่อ่อนแอในการปรารภความเพียรพยายามทำให้มันดีมากที่สุดที่คิดว่าอันนี้มันยังไม่ดีหน้าเลยลองทำให้มันดีขึ้นดูสิหน้ามันจะทำได้ยังไงทำยังไงถึงจะมีความดีขึ้นตรงนี้เราผิดพลาดตรงไหนพยายามหาข้อผิดข้อที่ควรจะต้องแก้ไขเราก็ทำให้ดีขึ้นเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดของตัวเราเองทุกฝั่งเราทำได้ให้ดีขึ้นได้แน่นอนทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้ตัวของเราดีขึ้นแต่บางทีบางคนนะก็เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่แล้วล่ะฉันไม่ดีตรงนั้นจะเกิดมาแบบนี้ข้ออ้างต่างๆล้านแปดกิเลสนั่นหวังมันจะใช้จุดนี้ล่ะเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำเป็นข้ออ้างในการที่จะแบบโอ้ยพอละเลิกกิเลสเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราจะทำยังไงให้ตัวของเราเองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นดีขึ้นมีการที่จะปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นได้ในที่นี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเสวิตัปปสูตรโดยแบ่งคนไว้3ประเภทตามลำดับของศีลสมาธิและปัญญาว่ามีความต่ำกว่าเสมอกันหรือว่าสูงกว่าอย่างไรอย่างไรแบ่งไว้3ประเภทเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อความก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้แหละท่านฟังที่ว่ามาว่าถ้าเผื่อว่าเราไปคบกับคนที่มีศีลสมาธิต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะต่ำตามไปด้วยปล่อยต่ำสามไปด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเหนือกว่าเราก็จะปล่อยดีขึ้นไปด้วยได้เรามาฟังเนื้อหาในพระสูตรนี้ท่านฟังเป็นพระสูตรที่ไม่ยาวเกินไปเป็นพระสูตรสั้นที่มาในอังคุตรนิกายข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเสวิตัปปสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรคบภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้ปรากฏมีอยู่ในโลก3จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งไกล 2. บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งไกลและ 3. บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าไปนั่งไกลภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งไกลนั้น เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีความต่ำทรามกว่าตนในด้านศีลสมาธิและปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นอกจากจะเมตตาอนุเคราะห์ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เสมอตนในด้านศีลด้านสมาธิและด้านปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิและปัญญาจะมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายจะดำเนินไปได้และจะเป็นความสำราญดังนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิและปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพจึงคบจึงเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าจะบำเพ็ญกองศีลจะบำเพ็ญกองสมาธิจะบำเพ็ญกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจะอนุเคราะห์เรื่องกองศีลสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลจึงควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพครบเข้าไปนั่งไกลบุคคลสามประเภทเหล่านี้ล่ะมีอยู่ในโลกและได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลคบผู้ต่ำทรามย่อมปล่อยต่ำทรามไปด้วยแต่คบผู้ที่เสมอกันไม่เสื่อมในการไหนๆคบผู้ที่สูงกว่าย่อมเด่นขึ้นทันตาเห็นเพราะฉะนั้นจึงควรคบผู้ที่สูงกว่าตนนี่คือเนื้อหาในพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตัปปสูตรชื่อพระสูตรนี้จริงๆท่านฟังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลซึ่งจะมีเยอะแยะมากมายในพระไตรปิฎกอยู่สักประมาณ 4-5 จุดที่ชื่อพระสูตรเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันนะที่ข้าพเจ้ายกมานี้มาในอังคุตรนิกายหมวด3เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ควรครบถ้าเราจะให้ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นองค์แห่งมรรคเราเจริญขึ้นได้เนี่ยจะไปคบคนที่มีศีลสมาธิต่ำกว่าปัญหาในที่นี้ก็คือว่าเอ้าแล้วถ้าทุกคนรู้พระสูตรนี้กันหมดเลยเนี่ยแล้วบอกว่าไม่คบคนที่มีศีลสมาธิต่ำกว่าเอ้าแล้วฉันจะไปคบคนที่มีศีลสมาธิสูงกว่าแล้วเขาจะมาคบกับฉันหรือในกรณีสามนี้ท่านจึงบอกว่าควรสักการะเคารพก่อนแล้วจึงค่อยเสพคบด้วยเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าต้องมีการอนุเคราะห์เมตตาอนุเคราะห์ตรงนี้ที่ท่านอธิบายไว้ในก็แรกนี่แหละว่าชายุเราไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เสพคบเขานอกจากจะเมตตาอนุเคราะห์จะให้เกิดความเมตตามีการอนุเคราะห์กันได้ท่านฟังต้องมีจิตใจที่อ่อนนุ่มมีจิตใจที่นุ่มนวลพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรถัดกันเนี่ยนะเนื้อหามีอยู่ท่านฟังไปอ่านเองเอาได้บอกว่าถึงบุคคลที่ไม่ควรคบด้วยเลยคนรังเกียจด้วยซ้ำถ้ามานี่หนีเลยอย่าให้ได้เจอในชาตินี้คือคนพาลนั่นเองคนพาลดูที่ไหนดูที่ธรรมะที่เขาสมาทานเนี่ยมีธรรมันเลวหรือว่าธรรมันดีธรรมร้ายเนี่ยพูดถึงกายวาจาใจพูดดีคิดดีทำดีนั่นเป็นคนดีแน่แหละแต่ถ้าพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วอยู่เป็นปกติไม่ใช่พระก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นพระอาจจะปาราชิกไปแล้วหรือทำข้อไม่ดีหรือมีชื่อเสียงที่ชั่วกระจายไปต่อให้เราไม่ได้ชั่วไปตามแบบเก่าก็ตามนะก ก็จะมีชื่อเสียงของเราเสียตามไปด้วยว่าเอ้ยนี่ไปคบกับคนชั่วเปรียบไว้กับงูที่มันจมหลุมคู่ไปแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะไม่กัดก็จริงแต่ถ้าไปโดนมันมือเราก็เปื้อนคนที่ไม่ดีเป็นคนชั่วคือคนเราเนี่ยบางทีก็มีส่วนดีส่วนเสียใช่ไหมล่ะข้อดีก็มีข้อเสียก็มีแต่ถ้าคนที่แบบโอ้โหแบบแย่จริงๆเลยเนี่ยนะข้อดีนี่หาไม่ได้เลยเนี่ยนะอันนี้คือบุคคลที่ว่านี่ถ้าคนรังเกียจไม่ควรเสพครบหรือแบบว่ามาทำความดีในความเสแสร้งในด้วยความไม่ดีที่ตัวเองมีอันนี้ไม่ควรคบเลยแต่มีบุคคลประเภทหนึ่งที่ว่าทำใจเป็นกลางควรวางเฉยแต่ก็ไม่ควรคบคือคนประเภทที่แบบว่าโอ้เดือดดาลถูกว่านี่เดี๋ยวก็โกรธมีความคับแค้นมีความแบบเดือดดาลขึ้นมาเปรียบไว้เหมือนกับฝีกลัดหนองโดนนิดเดียวมันจะเจ็บจี๊ดมากเกินประมาณน้องนี่ก็ไหลออกโอ้ไม่ดีเลยเปรียบเหมือนกับคนที่แบบขี้โกรธไม่ควรจะไปต่อร้อนต่อเทียงด้วยให้วางเฉยซะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปคบกับเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาไปเหมือนกับกองไฟเนี่ยถ้าเอาเกลือโยนเข้าไปมันจะแตกโป๊ะออกหรือไม้บางประเภทที่ถ้าเอาไม้นี้มาทำเป็นฐานเพลิงแล้วเนี่ยถูกความร้อนเข้ามันจะแตกเสียงดังแล้วก็มีชิ้นอะไรแตกออกมาอันตรายด้วยเพราะนั้นก็ให้วางเฉยแล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่คนที่เราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคบหาด้วยสอบถามมีการสักษาธรรมะด้วยเนี่ยคือคนที่มีศีลสมาธิและปัญญาที่ยังน้อยเสมอกับเราหรือสูงกว่าเราถ้าเราจัดบุคคลที่มีศีลสมาธิปัญญาน้อยกว่าเราในบุคคลประเภทที่เราไม่ควรคบเนี่ยนอกจากว่าจะมีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนั่นคือเมตตาอนุเคราะห์เป็นอย่างหน้าที่ของพระสงฆ์ดังฝั่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในเรื่องของทิฏฐิ6เนี่ยว่าให้มีการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามคือตรงนี้แหละมีเมตตาอนุเคราะห์เพราะว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่สูงกว่าศีลเอาท่ามาในตามพระปฏิโมกข์ที่มันสวดกันในปฏิโมกข์ทุก15วันเนี่ยก็จะเป็น227ข้อนี่ก็สูงกว่าศีลของคนที่ประพฤติพรหมจรรย์8ข้อสูงกว่าศีลของคนที่เป็นคฤหัสถ์5ข้อเอาถ้าสูงกว่าอย่างนี้ไม่ให้คบกันมันจะไปยังไงได้แต่ก็ต้องมีการอนุเคราะห์ด้วยใจอย่างงามแล้วการที่จะให้ข้อปฏิบัติของเราในทางด้านศีลสมาธิปัญญาเจริญงอกงามได้อย่างน้อยให้ไม่ตกต่ำหลงการเสพครบการเข้าไปนั่งใกล้คือการคลุกคลีกันนั่นเองเราคลุกคลีกันกับคนแบบไหนนะเราก็จะเป็นไปเหมือนกับคนแบบนั้นเขาเพราะเขาก็จะชักชวนเราไปในทางที่ให้ผิดศีลอยู่เรื่อยเอาพูดถึงคนที่แบบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปเสพใกล้นั่งด้วยเนี่ยที่ว่าเป็นคนชั่วเป็นคนบาปเนี่ยเป็นบาปที่มาในรูปของมิตรเนี่ยก็เรียกว่าปาปมิตรเนี่ยนะเขาก็จะสอนเราให้ทำในสิ่งที่ผิดศีลชั่วช้าทำในสิ่งที่จะไม่ให้เกิดสมาธิให้เป็นมิจฉาสมาธิไปด้วยซ้ำทำในสิ่งที่ให้ปัญญามันต่ำต้อยต่อยลงเห็นจากผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวสอนในสิ่งที่ไม่ให้เกิดปัญญาให้ปัญญาลดถอยชักชวนทำในสิ่งที่ไม่ให้จิตตั้งมั่นให้จิตแบบว่าฝักฝ่ายไม่สงบไปในทางกามสอนในสิ่งที่จะทำให้เกิดการผิดศีลเป็นการโกงซึ่งหน้าเป็นการลวงด้วยของปลอมเป็นการคบชู้เสพภรรยาของผู้อื่นไปอย่างนี้นะก็มีแต่ต่ำลงเพราะการชักชวนนั้นไปการชวนไปทำชั่วเนี่ยทุกฝั่งมันเริ่มจากสิ่งดีๆก่อนนั่นแหละเดี๋ยวก็จะชวนไปทำดีก็เริ่มจากสิ่งดีๆเขาจะชวนไปทำชั่วก็เริ่มจากสิ่งดีๆเหมือนกันที่เราคิดว่าดีตามความคิดของเราก็พูดจากคำที่ดูแล้วน่าฟังเหมือนกันทั้งความชั่วความดีเนี่ยนะมันจะดึงเราไปเนี่ยเหมือนกันดูบางทีเนี่ยเราไม่รู้มันเนียนๆมาเหมือนกันคนจะโกหกก็พูดแล้วก็ฟังดูดีเหมือนกันนะคนพูดคำจริงบางทีก็ฟังดูดีเหมือนกันบางทีก็อาจจะฟังดูไม่ดีฟังไม่รื่นหูแต่เป็นคำจริงแต่ส่วนที่ฟังรื่นหูดูดีก็มีเหมือนกันเพราะเราไม่ได้จะดูที่ว่ามันดีหรือไม่ดีจากคำพูดจากการชักชวนหรือจากอะไรแต่ต้องดูจากศีลกองของศีลกองของสมาธิกองของปัญญาเนี่ยต้องฟัง มีความสำคัญเราจะดูคนได้ก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาของเขานี่แหละข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องของศีลหรือเวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์แล้วมีจิตใจขึ้นลงหรือว่านิ่งอย่างไรนั่นคือเรื่องของสมาธิหรือว่าดูจากคำพูดคำจาที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมเป็นวินัยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไรนั่นคือเรื่องของปัญญาดูศีลสมาธิปัญญาแล้วเราเลือกทางฝั่งเราเลือกที่จะเสพคบกับบุคคลประเภทไหนจะขออธิบายคำว่าเสพคบนี้สักนิดหนึ่งเสพคบก็เป็นนั่งไกลเนี่ยหมายถึงการไปคลุกคลีด้วยแต่อย่างประสงค์เนี่ยก็คือไปหากันตามกุฏิพระองค์นี้เป็นยังไงถ้าเผื่อว่าพระที่อาจจะปฏิบัติไม่ดียังไม่รู้ศีลขาวินัยมากเอามีพระอีกองค์นึงไปหาที่กุฏิแล้วก็ชวนกันสูบบุหรี่บ้างชวนกันเล่นหมากรุกบ้างชวนกันฟังเพลงบ้างเอานี่เริ่มปิดศีลแล้วนะไปในทางไม่ดีแต่ถ้าเราไปหาภิกษุรูปที่ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในวินัยก็ชักชวนอันนี้ท่านชวนปฏิโมกข์สินี่ศีลขาวินัยข้อนี้เป็นยังไงการปฏิบัติเป็นยังไงเรื่องสมาธิทำยังไงนี่คือจะมีการสนทนาไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญามันจะแตกต่างกันเลยนะพอแตกต่างกันไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มไปในทิศทางที่แตกต่างกันละพวกที่เสพกามชักชวนกันไปในทางไม่ดีแล้วก็ระว่าก็จะชักชวนไปในการกินดื่มเที่ยวเล่นดูมหรสพเล่นการพนันโกงมีช่องทางนั่นนี่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีอบายมุขต่างๆก็เปิดออกนี่รู้รั่วเปิดออกทั้งฝั่งศีลสมาธิปัญญาในจิตใจของเราก็ลดลงเสื่อมลงพระพุทธเจ้านี่จึงเตือนว่าภิกษุนี้ถ้าคลุกคลีกับคฤหัสถ์มากก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีโดยจัดอยู่ในหมวดข้อที่เรียกว่าเป็นการประทุษร้ายสกุลคือก็ไปคลุกคลีมากจนเกินเวลาประจบซ้อพลอคลุกคลีแล้วคุณธรรมของตัวเองก็เสื่อมไปก็ต้องไม่ให้ไปคลุกคลีมากแต่ให้มีการอนุเคราะห์ด้วยใจงามจะอนุเคราะห์ด้วยใจงามได้ก็ต้องดูพฤติกรรมในการปฏิบัติของบุคคลที่เราจะอนุเคราะห์นั้นต้องฟังว่าสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้ไหมบอกได้ไหมเพราะฉะนั้นการดูอันหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อนุเคราะห์ได้เป็นผู้ที่บอกได้สอนได้คนนั้นจะต้องมีความนอบน้อมต้องฟังมีความนอบน้อมมีความยำเกรงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลการในข้อปฏิบัติต่างๆจะดูได้ไงว่าใครสักคนใดคนหนึ่งมีความนอบน้อมหรือเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะแสดงออกถึงความที่เราเป็นคนนอบน้อมนั่นคือการที่ให้มีการเคารพให้มีการสักการะการแสดงออกทางกายทางวาจาเหล่านี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความนอบน้อมในจิตของเราได้อย่างเดิมพระเจ้าประสงค์อย่างนี้มีลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็จะมีข้อวัดปฏิบัติของลูกศิษย์ที่จะต้องเข้าไปอุปถากครูบาอาจารย์เช่นซักผ้าให้ขัดห้องน้ำให้ล้างมือให้ตักอาหารให้ลุกขึ้นยืนรับหรือกราบไหว้พวกนี้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพการแสดงออกถึงการสักการะเป็นการบูชาการทำพลีกรรมที่แสดงออกถึงความนอบน้อมในจิตของบุคคลนั้นเอาแล้วคนที่เขามีศีลสมาธิปัญญาที่สูงกว่าเนื้อกว่าเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเห็นคนที่นอบน้อมแสดงออกแบบนี้แสดงว่าเขามีความยำเกรงในธรรมะสิ่งอะไรที่พูดไปบอกไปนี่เขาจะสามารถบำเพ็ญให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเหล่านั้นได้จะมีความคิดแบบนี้เพราะอะไรท่านฟังเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมรรคผลนิพพานนี่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุไม่ใช่ที่จะมาให้เกิดความเข้าใจเพียงแค่ด้วยการตรีตรึกได้ถ้าบอกไปสอนไปแล้วเขาไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ใส่ใจฟังแล้วก็จะเหนื่อยเปล่าจะเป็นความลำบากแก่คนพูดคนบอกพระพุทธเจ้าเองฟังตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็มีความคิดอย่างนี้แหละว่าโอ้จะลำบากไม่บอกดีกว่าอยู่เฉยๆชิวๆมีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมถึงจิตไม่น้อมไปในการแสดงธรรม ใครมาสนใจท่านนั่นแหละถึงจะบอกแต่ถ้าจะให้แบบไปจ้ำจี้จ้ำชัยแสดงฤทธิ์หรือคุยกันสามรอบแล้วเขาจะฟังเนี่ยไม่ทำหรอกจนต้องเดือดร้อนถึงสามบดีบรมว่าว่าคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีให้แสดงธรรมเถอะพระพุทธเจ้าจึงมีความขวนขวายเดินทางไปหาภิกษุทั้งห้านะไปหาแล้วเขาก็ไม่ฟังด้วยซ้ำต่างๆที่ว่าไม่ควรเสพครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้กับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาน้อยกว่าตัวเองปัญจวัคคีย์นั้นยังมีศีลสมาธิปัญญาน้อยกว่าพระพุทธเจ้ามากโขอยู่แล้วแน่นอนตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมด้วยแต่ก็ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ไม่ใช่เมตตาอนุเคราะห์ธรรมดาเพราะไปถึงเขาก็ยังไม่ฟังเลยยังต้องด้วยความขนขวายมากว่าต้องพูดกันสามรอบจนรอบที่สี่ถึงจะเข้าใจและมาน้อมจิตมีแสดงถึงความสักการะถึงความเคารพถึงจะสามารถที่จะแสดงทำให้กันฟังได้ว่าศีลบำเพ็ญอย่างนี้นี้สมาธิบำเพ็ญอย่างนี้ปัญญาบำเพ็ญอย่างนี้บอกอธิบายในเรื่องของอริยสัจสี่ทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นมาได้มีการอนุเคราะห์กันด้วยศีลสมาธิปัญญาตามจุดตามประเด็นตามข้อต่างๆเหล่านั้นเพราะอาศัยความอนุเคราะห์ตั้งหวังจึงมีการบอกต่อกันมาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็มาเสพครบในอีกประเด็นหนึ่งนอกจากการเข้าไปคลุกคลีกันแล้วยังหมายถึงการที่ศึกษาผลงานทำความเข้าใจในงานเขียนหรือว่าดูจากข้อวัดปฏิบัติก็จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ล่วงลับไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกับบุคคลนี้อีกแล้วอย่างกรณีพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นหรือว่าในอัตตาชีวประวัติของครูบาอาจารย์หรือของใครสักคนใดคนหนึ่งที่เรายกย่องอย่างเงี้ยนะคือไม่ในทางตรงข้ามกับคนที่ไม่ดีแล้วบังเอิญมีข้อวัดข้อปฏิบัติของเขาที่ไม่ดีนั้นเราไปศึกษาวิธีโกงวิธีการทำไม่ดีจากคนที่แม้ตายไปแล้วนั้นเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำให้เราเห็นนะแต่ไปศึกษาผลงานของเขาชื่อว่ามีการเสพมีการคบนะมีการเข้าไปนั่งใกล้แล้วทางตรงข้ามก็เหมือนกันคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงแต่ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่เราไปศึกษาผลงานเขาอ่านประวัติเขาฟังในสิ่งที่เขาสอนดูคลิปวิดีโอข้อปฏิบัติวิสัยทัศน์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ชื่อว่ามีการเสพคบมีการเข้าไปนั่งใกล้มีการศึกษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เรื่องนี้ไม่ยากทุกฝั่งในการที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราต่ำลงไปหรือว่าอย่างน้อยมันทรงตัวอยู่ได้หรือว่าอย่างน้อยมันดีขึ้นก็ด้วยแค่ข้อปฏิบัติตรงนี้แหละง่ายๆแค่นี้แหละเอาแล้วตัวพระพุทธเจ้าล่ะตอนที่ท่านบำเพ็ญความเพียรเนี่ยไม่เห็นจะไปเสพคบกับใครไม่ได้เจอใครภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่บรรลุธรรมตอนที่พระองค์ทำความเพียรอยู่ก็อยู่คนเดียวการเสพคบนี้ทั้งฝั่งไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลนี้เท่านั้นแต่หมายถึงคุณธรรมพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั้นเอาอะไรเป็นกัลยาณมิตรเอามรรคแปดนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรที่เราจะไปเสพคบเข้าใกล้นั่งไกลด้วยเอามรรคแปดเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนั้นมี3ระดับตามฝั่งแต่เพิ่มเติมให้เพื่อที่จะให้เนื้อหาตรงนี้มันครบถ้วนบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาเพื่อนเรานี่แหละคนนี้เป็นคฤหัสถ์คนที่ยังไม่ได้ออกจากเรือนบวชหรือถ้าผู้ฟังเป็นภิกษุเป็นพระเป็นนักบวชก็เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของเราด้วยกันนี่แหละเอาบุคคลเหล่านี้แหละเป็นกัลยาณมิตรด้วยได้ดูตรงไหนตูนนั้นก็มีศีลสมาธิปัญญามีข้อปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยมันมีอยู่บ้างไหมถ้ามีดีอยู่บ้างพอกับเราอันนี้เป็นกัลยาณมิตรกันได้สูงกว่าเราอันนี้เป็นกัลยาณมิตรกันได้บางคนมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเราคบกันเป็นเพื่อนมีการสักการะในประเด็นธรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่คนที่ก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญานะพอพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ชวนไปพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่จะไม่ได้ให้เกิดศรัทธาไม่ได้ให้เกิดศีลไม่ได้ให้เกิดการให้การบริจาคหรือไม่ได้ให้เกิดปัญญาพูดไปเรื่องอื่นก็จิตใจน้อมไปเรื่องอื่นแล้วทีนี้แต่ถ้าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาศรัทธาศีลจาคะปัญญา พอเสมอกันหรือว่าสูงกว่าเออนี่เราควรคบเป็นเพื่อนได้ตัวเป็นกันที่รู้จักกันเข้าหากันได้โทรหากันได้ไปพูดคุยกันได้นี่คือในกรณีที่หนึ่งหรือว่าอาจจะเอาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่หมายถึงคนที่อาจจะเป็นนักบวชมีข้อศีลสมาธิปัญญาที่ดีเหนือยิ่งขึ้นไปเออเรานับถือคนนี้เป็นครูบาอาจารย์อาจจะไม่เคยเห็นอาจจะแค่เคยได้ยินหรือบุคคลเหล่านั้นอาจจะล่วงลับไปแล้วกรณีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเอาพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์ทั้งท่านที่อาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเราไปศึกษาในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็เอาบุคคลเหล่านี้เป็นกัลยาณมิตรนี่ได้หรือในนัยยะที่3ทุกฝั่งคือเอามรรค8นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรกรณีของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ถอยกลับในการทำความเพียรเพียรในไหนเพียรในมรรค8นี่แหละทำไงจิตให้มันไม่มีมิจฉาสังกัปปะจะทำไงให้มีสติชนิดที่แบบโอ้ยสุดยอดไปเลยจะทำไงให้มีทิฏฐิความเห็นชนิดที่มันสามารถเอาเจ้าอาสวะต่างๆออกได้นี่คือมรรค8หมดเลยนะเอามรรค8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรมีกองศีลมีกองสมาธิมีกองปัญญาจะทำให้ถึงกองวิมุตติชนิดที่แบบว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าก็จะทำให้อริยมรรคหมายถึงสิ่งที่ควรทำการพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปเนี่ยมันดีขึ้นมาได้พอมรรค8ของเราทั้งฝั่งดียิ่งขึ้นไปมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการแจ่มแจ้งในเรื่องของวิมุตติวิมุตตินี่คือความพ้นจากอะไรพ้นจากตัณหาพอตัณหาดับไปวิมุตติก็เกิดเหมือนเมื่อเวลาเราเปิดสวิตช์ความมืดก็จะดับไปดวงไฟเกิดขึ้นมาความสว่างก็เกิดขึ้นสวิชที่เราจะต้องไปเปิดหนึ่งก็เปรียบเทียบไว้กับศีลสมาธิปัญญาคือมรรค8นี่แหละถ้ามันวายสายไม่อย่างดีมีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่ในระบบหลอดไม่เสียด้วยกิริยาที่เราไปปฏิบัติตามการเปิดปิดหลอดไฟนั้นความมืดคือความยึดถือความมืดคืออวิชชาความมืดคือกิเลสตัณหาก็ดับไปเมื่อไรเมื่อมีแสงสว่างแสงสว่างนั้นคือนิโรธเกิดขึ้นมาแสงสว่างความจำแจ้งเกิดขึ้นความมืดก็หายไปดับไปด้วยกิริยาการกระทำคือการปฏิบัติตามมรรค8ของเราจะสามารถที่จะมีการให้เกิดผลเป็นความสุขที่เกษมขึ้นมาได้เราจะพัฒนาได้ทุกฝั่งก็ตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นก็จะมีการเสพครบกับทั้งบุคคลหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้ศีลสมาธิและปัญญาของเราดีขึ้นนั่นเองแต่ในรายการธรรมาราบรุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านฟังเราก็จะขยายเวลาจะประมาณ5ถึง5ครึ่งเป็นเวลา30นาทีเพิ่มเป็นเวลาจาก5ถึง6โมงเช้าเลยเป็นเวลา60นาทีท่านฟังที่เราจะอยู่ด้วยกันในรายการธรรมาราบรุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะในช่วงแรกๆนี้ที่เรามีการฟังธรรมะในเรื่องราวของวิธีการที่จะเสพคบหรือไม่เสพคบกับบุคคลประเภทใดแล้วก็มาตามต่อกันด้วยการทำสมาธิทุกฝั่งในช่วงนี้อยากจะให้ทุกฝั่งฝึกลองทำสมาธิกันดูแล้วในการทำสมาธินั้นเราฟังเรื่องราวต่างๆมาแล้วนะอันนี้เป็นเนื้อหาในทางให้เกิดรู้ละว่าเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงในชีวิตประจำวันแต่เราจะมีกำลังใจในการที่จะทำต่อไปได้หรือไม่อย่างไรนี่กำลังใจนี่มันสำคัญกำลังใจจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าเรามีการฝึกจิตฝึกใจให้มีกำลังหรือไม่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามีพบกันเพิ่มเติมนี้เรามาฝึกจิตให้มีกำลังด้วยการทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตระลึกถึงไว้ในสักจุดใดจุดหนึ่งบางคนอาจจะใช้ลมหายใจบางคนอาจจะใช้คำว่าพุทโธหรือว่าวิธีการปฏิบัติอย่างใดๆก็ได้ที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยฝึกเคยทำมาหรือถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาเอาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโ ในขณะที่เราตั้งสติของเราขึ้นแบบนี้ระหว่างนี้คือการระลึกได้ก็ให้ฟังเรื่องราวพระสูตรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยในขณะที่มีสติระลึกรู้อยู่ก็เงี่ยหูฟังเรื่องคำสอนต่างๆไปด้วยแต่วันนี้จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เราควรคบหรือไม่ควรคบที่ขยายความเพิ่มเติมต่อมาจากเสวิตตปสูตรมาใส่ไว้และยังรวมถึงเรื่องของสัมมาวาจาด้วยให้ปฏิบัติสมาธิพร้อมกับฟังพระสูตรไปพร้อมๆกันชิกุชิตัปพสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้ปรากฏมีอยู่ในโลกสามจำพวกเหล่าไหนคือหนึ่งบุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปใกล้ 2. บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 3. บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมันเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานที่ปกปิดไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมกมุ่มเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยบุคคลเช่นนี้ควรรังเกียจไม่ควรคบไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเราคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาก็จะกระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนงูที่จมอยู่ในคูดคือกองอุจจาระแม้จะไม่กัดใครๆก็จริงแต่ก็ทำเขาให้เปื้อนได้แม้ฉันใดคนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาก็จะกระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเคียดแสดงอาการโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเปรียบเหมือนแผลเก่าคือแผลติดเชื้อกลัดหนองถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเคียดแสดงอาการโกรธความกระดเกรืองความไม่พอใจให้ปรากฏเปรียบเหมือนฐานไม้มาพลับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าแล้วย่อมปะทุเกินประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเคียดแสดงความโกรธความขัดเคือง ความไม่พอใจให้ปรากฏหรือเปรียบเหมือนหลุมคูดคือบ่ออุจจาระถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดแสดงอาการโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏบุคคลเช่นนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบุคคลนั้นอาจด่าเราบ้างบริพาทเราบ้างทำเราให้ชิบหายบ้างเพราะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีศีลมีธรรมอันงามคือกัลยาณธรรมบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันงามของเขาก็จะกระจอนไปว่าคนคบมิตรดีคบสหายดีคบเพื่อนดีเพราะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพคบควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามประเภทเหล่านี้แหละมีอยู่ในโลกและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลคบผู้ต่ำทรามย่อมปล่อยต่ำทรามไปด้วยแต่คบคนผู้เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆคบผู้ที่สูงกว่าย่อมเด่นขึ้นทันตาเห็นเพราะฉะนั้นจึงควรคบผู้ที่สูงกว่าตนพระสูตรว่าด้วยสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเกิดฉะนั้นละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ปิดต่อโลกเท่านั้นละคำส่อเสียดคือวาจาที่ยุยงให้แตกกันเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วก็ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วก็ไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเรียงกันอยู่ให้พร้อมเปรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเปรียงเป็นคนยินดีในความพร้อมเปรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเปรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปรียงกันและจากนั้นเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอกโสดให้เกิดความรักเป็นคำฝูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ฉะนั้นละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้สัมมาวาจาว่ามีโดยสองส่วนคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากก็มีอยู่และสัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคก็มีอยู่ก็สัมมาวาจาที่เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อส่วนสัมมาวาจาอันเป็นระยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนั้นเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นขาดและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งมรรคนี่แหละเรียกว่าสัมมาวาจานั้นเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ตีเตียนคือเธอเป็นผู้กล่าวแล้วควรแก่เวลากล่าวแล้วตามสัจจริงกล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานกล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาจิตกล่าวเป็นสุภาษิตเท่านั้นไม่กล่าวเป็นทุภาษิตกล่าวเป็นธรรมเท่านั้นไม่กล่าวเป็นอธรรมกล่าววาจาน่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาจาไม่น่ารักแก่ผู้ฟังกล่าววาจาสัตว์เท่านั้นไม่กล่าววาจาหล่อแหละและเมื่อเธอใครจะกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่าปฏิกรรมที่เราใครจะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอแต่เธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นแล้วไซเธอไม่พึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าวจีกรรมที่เราใครจะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้แล้วใช้เธอพึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาว่าเราจะไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเพราะว่าถ้ามีถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายโวหารที่มิใช่อริยะแต่เป็นของคนผ่านคืออนัริยะโวหารมี8อย่างค คือคนมักกล่าวว่าได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นมักกล่าวว่าได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังมักกล่าวว่าได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกมักกล่าวว่าได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งมักกล่าวว่ามิได้เห็นในสิ่งที่เห็นมักกล่าวว่ามิได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังมักกล่าวว่ามิได้รู้สึกในสิ่งที่ได้รู้สึกและมักกล่าวว่ามิได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้รู้แจ้งส่วนโวหารที่เป็นอริยะไม่ใช่ของคนผ่านคืออริยะโวหารมี8ประการคือ 1. คนมักกล่าวว่ามิได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นมักกล่าวว่ามิได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังมักกล่าวว่ามิได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกมักกล่าวว่ามิได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งมักกล่าวว่าได้เห็นในสิ่งที่เห็นกล่าวว่าได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังกล่าวว่าได้รู้สึกในสิ่งที่ได้รู้สึกและกล่าวว่าได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายอานิสงส์5ประการต่อไปนี้มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากคือ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อและ 5. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนอานิสงส์5ประการต่อไปนี้มีอยู่ในบุคคลผู้พูดพอประมาณคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดส่อเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อและ 5. เมื่อตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีคือคนไม่ดีในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าข้อเสียหายของผู้อื่นนั้นอย่างถี่ถ้วนเต็มที่ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคืออะสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของผู้อื่นเมื่อถูกถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่าเกียรติคุณของผู้อื่นนั้นอย่างอ้อมแอมไม่เต็มปากอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนแม้มีใครถามถึงก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้ากล่าวข้อเสียหายของตนอย่างอ้อมแอมไม่เต็มปากอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคือคนไม่ดีคนไม่ดีอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามและเมื่อมีใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าเกียรติคุณของตนยังทีท่วนเต็มที่ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้เถิดว่า คนคนนี้เป็นคนไม่ดีส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดีคือเป็นสัตบุรุษคือสัตบุรุษในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจากหน้าเข้าก็เล่าเรื่องอันเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นนั้นอย่างลัดสั้นไม่เต็มที่ดวงเหนียวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้ไว้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนดีหรือสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าเกียรติคุณของผู้อื่นนั้นอย่างถี่ถ้วนเต็มที่ไม่มีการอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนดีหรือสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนแม้ไม่มีใครถามถึงก็เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าข้อเสียหายของตนอย่างที่ถ้วนเต็มที่ไม่มีการอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้ไว้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนดีหรือสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้มีใครถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่ากิจคุณของตนอย่างลัดสั้นไม่เต็มที่นวงเหนียวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้ไว้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีเปรียบเหมือนหญิงสบายใหม่อันเขานำมาชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัวคือหิริโอตตปะที่ดำรงไว้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างในพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้แต่ที่สุดในทาสกรรมกรและคนใช้แต่พอครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสมัยนั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรดังนี้ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้ชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเพียงเท่านั้นหิริและโอตตปะของเธอนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามเณรแต่ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็กล่าวตวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าหลีกไปหลีกไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้ประเด็นนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอกันเหมือนสะใภ้ใหม่ผู้มาแล้วไม่นานพวกเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายวิเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหายสิบเอ็ดอย่างยังได้อย่างหนึ่งความชิบหายสิบเอ็ดอย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่งไม่บรรลุธรรม ที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัจธรรมของเธอนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัจธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติปรมจรรย์ 6. ต้องอาบัติเศร้าหมองยังได้อย่างหนึ่ง 7. บอกเลิกสิกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ำ 8. ถูกต้องโรคอย่างหนัก 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. เป็นผู้หลงไหลทำกาละและ 11. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติมินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดได้บริพาทเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจารย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหายสิบเอ็ดอย่างยังได้อย่างหนึ่งเหล่านี้